هیئت بیت الزهرا سلام الله علیها. چرا ما باید هیئت هفتگی داشته باشیم؟ ذکر سید الشهدا عبدالله حسین چرا باید هفتگی باشه؟ جگر کجا مثل روزه عبدالله حسین؟ کار دیگری که در هیئت انجام میگیره که شاید این کار از همه آنچه که گفتیم مهمتر باشه، ذکر سید الشهدا عبدالله حسین. درباره اصل ضرورت روزه عبدالله حسین هیچ چیزی نگم جز یه نکته ای از مرحوم قاضی، استاد مرحوم بهجت. آقای قاضی می فرماید که کسی به جایی نمی رسد جز به مدد عبادت. یه جایی ازش پرسیدن که راه میانبر کجاست؟ چیه راه میانبر؟ فرمود هرچه دقت کردم راه میانبر جگر سوخته است، کبد حاره. و جگر کجا مثل روزه عبادالله حسین می‌سوزه. جای دیگری فرمودن که من در عالم مکاشفه دیدم رحمت الله الواسعه حسین و باب رحمت الله الواسعه قمر بنی هاشم فضل العباس. ذکر سید الشهدا عبدالله حسین چرا باید هفتگی باشه؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها هر هفته مسیر طولانی رو طی می‌کردن، می‌رفتن کنار قبر حمزه سید الشهدا مدینه، با آنکه حمزه سید الشهدا خود به شفاعت فاطمه زهرا در صحرای محشر محتاج است. و مقام فاطمه زهرا سلام الله علیها کجا؟ مقام حمزه سید الشهدا کجا؟ اما فاطمه زهرا خود را مقید می‌داند، هر هفته زیارت قبر حمزه و سوگواری در مزار او را فراموش نکند. ما کجا؟ ابا عبدالله الحسین کجا؟ ما فرزندان فاطمه زهرا نامردی میکنیم اگر هر هفته ادامه راه فاطمه را نرویم و سراغ سید الشهدا را نگیریم. اولین هیئت تشکیل دهندش فاطمه زهرا سلام الله علیها. چی میخوای دیگه؟ چه استدلالی باید ما رو تکون بده؟ چجوری باید حجت بر ما تمام بشه؟ btzs.ir جوانان مسجد صاحب الزمان اجل الله تعالی فرجه الشریف.